Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Чаго чакаць у краіне ад формулы Штайнмаера? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Як стала вядома, Украіна пагадзілася на ўрэгуляванне сітуацыі на Донбасе паводле прапанаванага нарманскай чацвёркай пляну. Ён вядомы як формула Штайнмаера, і гэта адразу выклікала самыя розныя ацэнкі. Ну, скажам, некаторыя эксперты ў Кіеве, і не толькі ў Кіеве, заявілі, што Украіна прыняла фактычна расійскі сцэнар. Яны назвалі гэта капітуляцыяй у вайне на Донбасе. Экс-прэзідэнт Парашэнка ўвогуле сказаў, што гэта формула ледзь не ў Крамлі прыдуманая. Ну і вось ўжо учора ўвечары да рэзідэнцыі украінскага прэзідэнта і на цэнтральную плошчу Кіева, на Майдан Незалежнасці выйшлі некалькі сотняў грамадскіх актывістаў, актывістаў праварадыкальных рухаў і выказывалі свае пратэксты. Сёння было закрытае пасяджэнне Верховнай Рады. Словам, выглядае, што гэта можа абмеркаванне набыць даволі такія, ну, скажам так, не парламенцкія нават формы і працягваецца не адзін дзень. А мы сёння пагаворым, ну, папярэднія, якія, што тут закладзена і якія могуць быць наступствы. Ну, Юры, на пачатку, можа быць, нагадаем слухачам, у чым вось палягаюць асновы гэтай формулы. Ну, аснова, сэнс формулы палягае вось чым. У самаабвешчаных рэспубліках, у ДНР і ЛНР, якія зараз не кантралююцца Кіевам, праводзяцца мясцовыя выбары. Як бы формула, фармат іх не вельмі зразумелы. Гаворыцца пра тое, што адтуль выводзяцца ўсе ўзброеныя фармаванні. Але акрамя ўласна расійскіх войскаў, проста людзей, як бы, якія ёсць вайскоўцы расійскай арміі, там ёсць і фармаванні гэтых самых самаабвешчаных рэспублік. Яны павінны выводзяцца, ці яны павінны абяззброівацца, это не зразумела. Вот это вельмі важны момант, і тое, пра што казаў прэзідэнт Зеленскі, што гэтыя выбары будуць не пад рулей кулямётаў, а як бы, а куды дзенуцца вот гэтыя людзі, вот гэтыя злучэнні. Это зусім не зразумела. Акрамя таго, там ёсць такі незразумелы момант, бо Украіна ўвесь час настойвала на парадку такім, што спачатку Украіне перадаецца кантроль за мяжой украінска-расейскай. Вот украінскі памежнік пад украінскім, так бы мовіць, прапарам там з'яўляецца. Зараз іх, зразумела, няма. Вось. А ўжо пасля гэтага адбываюцца выбары. Зараз з тлумачэнняў Зеленскага незразумела, што як бы, што за чым. Ён нават сказаў, што не, вот спачатку як бы вярнуць як бы мяжу. Ну, так выглядае, што, скажам, расійскі бок на гэта наўрад ці пагодзіцца. Але я бы сказаў так, што, ну, гэта пэўнае рашэнне насамрэч патавай сітуацыі, бо в гэтай вот паводле гэтага сцэнару атрымліваецца так: да, там праходзяць выбары, мясцовая ўлада там некім чынам фармуецца, і але пасля гэтага гэты рэгіён атрымлівае вялікую долю аўтаноміі, якую, як это не зусім зразумела, павінен быць прыняты адпаведны закон, але як бы гэта ўсё ж такі ізноў робіцца ўжо як бы афіцыйна часткай Украіны. І урэшце рэшт, у канцы гэтага працэсу, калі вот як бы адбываецца фармаванне гэтых мясцовых органаў улады, украінскія памежнікі ўсё ж такі выходзяць на мяжу з Расіяй. Ну вот, калі коротка казаць пра так бы сэнс гэтага плану. Ну, я вось з раніцы паглядзеў рэакцыю некаторых расійскіх, скажам так, пракрэмлёўскіх тэлеграм-каналах. Там ужо наўпрост гаворыцца, што вось гэтая формула гэта фактычна здача, як яны кажуць, здача ЛНР і ДНР, маўляў, так сказаць, все это аддаюць украінцам. Словом, у Расіі, ну, я не маю на увазе, падкрэслю, афіцыйны Крэмль, але шмат хто ў Расіі успрымае гэта як капітуляцыю Крэмля, капітуляцыю Пуціна вось на той тэрыторыі Донбаса. Ці гэта сапраўды выглядае так? Ну, насамрэч, я думаю, што гэта радыкальная ацэнка. Я не сказаў бы, што гэта адназначная перамога Крамля, але і што гэта адназначная перамога Кіева. Справа ў тым, што альтэрнатыўны варыянт, ён як бы мае свае хібы і свае недахопы. А які альтэрнатыўны варыянт? Разумееш, можна, канешне, казаць, што вот Захад будзе ціснуць на Расію, Расія саступіць, ці што там ва Украіне там будзе эканамічны росквіт, там ці войска ў яе как-то ўмацуюць. Рэальная як бы альтэрнатыва, вот, ну, на мой погляд, гэта фактычна сцяна. То есть забыць пра Донецк, забыць пра Луганск, то есть трактаваць іх так, самому Киеву, трактаваць як Крым. Ну, як бы што все, это страчана на гады, можа на 10-годзе, як бы паставіць як бы мяжу, паставіць сцяну і забыць пра гэта. Гэта ў нас як бы адабралі, мы на гэта не прэтэндуем, все. Мне здаецца, што як бы вот чыстая альтэрнатыва это вот такая. Ці добрая яна? Ну, она в пэўным сэнсе як бы такая, ну, как бы сказаць, маральна чыстая, бо вот Украіне вяртаюць эту тэрыторыю, вяртаюць на не вельмі як бы зручных, прыемных умовах, як некаторыя палітолагі, вот у мяне учора в інтэрв'ю Яўген Магда сказаў, што Москва упіхвае в Украіну вот эту самую ДНР, ЛНР на сваіх умовах. Ну, тут дылема такая. Ці ў краіне это вяртаецца? Да, на кепскіх умовах, канешна. Але і ці все, это як бы вот другі Крым. Все, Украіна гэта забывае. Ну, это свая земля, это свае людзі. Вот так вот як бы іх аддаваць, іх забываць. Для мяне это складанае пытанне. Это хай украінцы вырашаюць. А што тычыцца, ведаеш, вот этих мясцовых выбараў, ну так, калі это будзе пад, што называецца, ну, прынамсі ў прысутнасці этих корпусоў ДНР і ЛНР, то есть іх вот вайсковых злучэнняў, понятно, что там и логистика, и офицеры, это просто расейцы, те, принамсі, про расейские силы, можно здогадаться, какие там будут выники выборов, вот, але варто сказать, что по тех, як голосуя остатняя частка Донбасу, а та, якая контролюется Киевом, ну, мы бачили на апошніх выборах, и на президентских выборах, и на парламентских выборах, они голосуют за, як бы, тое, што раней была апозіцыйны блок, это за Медведчука, за Бойку, за Рабіновіча, вось. Так што в этом сэнсе я думаю, што галасаванне уже вот на этих ДНР, ЛНР, яно будзе не вельмі адрознае, і як бы хай там войскі НАТО б стаялі, умоўна кажучы, ці украінская армія. Ну, там насельніцтва, тым больш, што паміж як бы Киевом і гэтымі тэрыторыямі, ну, ўсё ж такі, як-ніяк лежыць вялікая кроў. Бо вот это вядомыя 10 тысяч стратаў Украіны, но это страты, як бы, якія фіксуюцца ў Кіеве, а там таксама былі страты. Вайна ёсць вайна. Вот. Так што, я думаю, у любым бы выпадку, зразумела, это быў бы цяжар для Украіны. І гэта фактычна так ці інакш можна цаніць як, ну, стварэнне нечага падобнага, што мы назіраем, напрыклад, у Прыднестроўі, калі гаворым пра Малдову, але бо там Абхазію, калі гаворым пра Грузію. Гэта фактычна такія тэрыторыі, якія не кантралююцца сталіцамі гэтых краін. Не зусім. Справа ў тым, што як бы на тэрыторыі Прыднестроўя ніякай малдоўскай улады няма. І ніякіх выбараў па малдоўскіх законах там таксама няма. Бо я так разумею, што выбары па ўкраінскім законе, а мне здаецца, там нават і мясцовыя выбары праводзяцца, ну, прынамсі часткова, па партыйных спісах. Партыйныя спісы чаго? Партыйныя спісы Украіны. Значыць, украінскія партыі павінны атрымаць магчымасць там весці агітацыю. Зараз украінскія тэлеканалы там проста адключаны, іх проста няма. Там ёсць толькі расійскія, ну і свае какія-то самадзейныя. Тада трэба іх адкрыць, тады трэба аднавіць трансляцыю, рэтрансляцыю украінскіх тэлеканалаў. А фактычна, калі там будуць гэтыя вот выбары па гэтай формуле, то як мінімальна Кіеў атрымлівае такую легальную магчымасць весці там агітацыю. Ну, як мінімум, як мінімум. І акрамя таго, ўсё ж такі, ведаеш, ну, аўтаномія гэта не незалежнасць, гэта не сепарацыя. Нават вялікая аўтаномія это ўсё ж такі, ну, частка дзяржавы. Прыднестроўе не з'яўляецца як бы юрыдычнай аўтаноміяй Малдовы. Это проста сепаратысцкі рэгіён, які не падпарадкоўваецца ніяк, яны могуць весці перамовы. Але там сваё войска, свае грошы, ўсё сваё. Гэтага не будзе у гэтай аўтаноміі. Так што пакуль як бы формула не зразумелая, але варта сказаць, што у мяне, напрыклад, ёсць пытанне, увогуле ці дойдзе справа да гэтага. Таму што вельмі моцнае напружанне ў самой Украіне. Як бы учорашняя ўлада і іншыя сілы, напрыклад, скажам, той жа блок «Еўрапейская салідарнасць», партыя Юліі Цімашэнкі, партыя «Голас», яны катэгарычна супраць гэтага, яны будуць галасаваць супраць гэтага, ну і вот тое, што ты сказаў, што некалькі соцень чалавек выйшлі пад адміністрацыю Зеленскага, ну, як той казаў, не ўсё, што выходзіць на вуліцы, гэта Майдан, в этом сэнсе, можа быць, гэтага і не будзе, але хто ведае. Хаця тут варта сказаць, што я думаю, што фактарам, і пра гэта многія эксперты гавораць, это зразумела была пазіцыя як Еўропы, як Парыжу і Берліну, так і Злучаных Штатаў. І думаю, што вот этот апошні скандал з этой телефоннай гутаркай, ну, ён таксама паўплываў, я бы сказаў так, не на карысць Украіне, таму што вот эта заява Дональда Трампа падчас гутаркі ў Нью-Йорку з Зеленскім, калі ён яму прямым тэкстам сказаў, ну, вы это вырашаеце з Пуціным. Ну, і плюс адстаўкі, скажам, адстаўка таго ж Курта Волка, і, дарэчы, іншых таксама людзей, якія займаліся Украінай у Вашынгтоне. Ну, калі як бы Парыж, Вашынгтон, Берлін сказалі, спадар Зеленскі трэба, ну, канешне, можна сказаць, што не, трэба было супрацьстаяць, трэба было быць героем. Ну, я думаю, ты са мной пагодзіся, як чалавек, які займаўся палітыкай, што это вельмі складана. І асабліва складана, када ты сядзіш ва ўладным крэсле. Я памятаю ўсе гэтыя гутаркі 92-го году, калі, скажам, ты і іншыя людзі з апазіцыі гаварылі, што не трэба аддаваць, скажам, зброю, ядзерную зброю Расіі. Але, Сергей, я думаю, ты памятаеш, і я памятаю, як працавалі амерыканскія дыпламаты. Я толькі удакладню, што апазіцыя БНФ прагаласавала ўсё ж такі за ліквідацыю ядзернай зброі, бо менавіта БНФ вылучыў ідэю нейтральнасці і ядзернага разбраення. Пытанне проста было умоў, але так, пытанне умоваў, на якіх умовах гэта было. Ну і в этом сэнсе Украіны я кажу, што пакуль Злучаныя Штаты займалі ўсё ж такі у іншую пазіцыю, і мы гэта чулі в заявах от і Болтона, і Волкера, які ён апошні раз быў. Волкер сышоў, Болтон сышоў. І гаворыцца, я яшчэ раз паўтараю, што это вы вырашаеце з Пуціным. Ну, вот Зеленскі вырашае з Пуціным. Дзякуй, мы будзем сачыць за падзеямі ў Кіеве, ў Донбасе і за тым, як разгортваецца сітуацыя. Сёння ўжо вот з'явіўся матэрыял нашай кіеўскай карэспандэнткі Алены Літвінавай пра дэбаты ў Верхоўнай Радзе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік, з краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы працягваем падарожжа па Глушчыне. Гэтым разам мястэчка Гарадок. З краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны у 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя. Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, уже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хочет за все закрыть эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, сделали гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи усіх постреляли, а для гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы повинны побачить тут где-то двухповерховая, она повинна, она недалеко. У нас тут такий трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухпавярховая, цагляная для тых часоў, гэта ўжо такая. Гэта стала школа-інтэрнат. То сюды з'язджаліся з гэтага канца Глушчынскага раёна, ну, усе, хто там скончыў, ну, вот, сярэднюю школу сканчаць, бо сярэдніх школ у нас было мала, фактычна. Яны тут жылі? Жылі, так, школа-інтэрнат. Мы тут жылі, так. І дырэктар школы на нейкім сход там ці дзе-то сустрэўся з папом і сказаў, што мы вашу царкву хутка зачынім. Той поп усміхнувся, хутчэй мы вашу школу закрыем. І дырэктар, это самы мой любімы Гардзіянка Георгій Степанович, разрагатаўся, ну што, ну, тут новая школа, двухпавярховая, прыгожая, а тут ваша старая царква, царква стаіць. А школы нема. Будынак стаіць. У якім годзе адбываўся гэты цудоўны дыялог? Дыялог гэта, ну, дарэчы, незадоўга да пасля таго, як яна была пабудаваная. Дзе-то новенькая школа, мо 3-4 гады ёй было, як пабудаваная. Ну, дзе-то ў 60-х годах. А царква была працавала? Яна працавала тут і цяпер яна працуе так на павыходных толькі. Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пралезеш і не пройдзеш. Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай? Вот, я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка дырэктара, якая фізіку выкладала, яна праўда, мне праўда знаходзіла сабе, ну не сабе, а для нас падручнікі фізікі на рускай мове. І паколькі ёй гэта дазволена, усе астатнія таксама стараліся знаходзіць падручнікі на рускай мове, каму ўдавалася, каму не ўдавалася. Так што ў нас там было блытанае, то на рускай, то на беларускай мове. Ніхто на гэта не зважаў. Добра гэта ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральны ход рэчаў. Ці не? Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі, і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае восы калёсы аднім з першых. Вот. Так яно ж потым людзі куды пераязджалі? У большыя вёскі, а паколькі дзеці ўжо жылі ў некаторых у гарадах, то пачалі ў гарадах, у гарады пераязджаць. І людзі бачаць, што з вёскі можна ў гарады пераселіцца. Ну, пашлі ў гарады, а што там рабіць у той самы? Вот тут у гэтым гарадку ці што рабіць. Ну, давай лепш гарады. хто ў Глузд, хто ў Бабруйск, хто ў Мінск. Вот так. Там больш нейкіх цікавостак жыццёвых. І тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайце мы яе пакінем там, адкуль выехалі. Да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, уже гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рюскімі. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Навод и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Нек тогда попривыкали. Беларусь у складзе расійскай імперыі знаходзіцца больш за 200 гадоў, але татальная русіфікацыя адбылася адносна нядаўна, пару пакаленняў назад, у 60-е, калі вяскоўцы масава паперлі ў горад, з тутэйшых ператварыўшыся ў гарадскіх, і канчаткова пакінуўшы мову дзядоў у зненавіднай вёсцы і зрабіўшы сваіх нашчадкаў закладнікамі сваёй здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары, і зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна. Добрый день. Да. Добрый день. Что вы хотите? Михаил Булавацкий, я учился. А, читали ваши в газете. У якой? В «Народной воле». А вы выписываете «Народную волю»? 12, сколько она существует? Воек. «Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузду происходит. Слушайте, а на интернет не перешли? Тут интернета нету. Мой это телефон не ловит. Это наша историческая родима. Так мы живем у Гомли. У Гомли? Да, мы с Гомли. А это баба наша. Только приезжаем на лето. А, только на лето приезжаем. Как вас зовут? Галина. Вы цалком назовите себе? Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина. Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, говорю, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так. Завжди мамати мы отцовываем вот, в бок. Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина, еще с подарением Галина, это самая правильная назва будет. А школу давно закрыли? Там сейчас баптисты. Лагерь был. Что? Там же баптисты. Они ранее там у Леща были. И они что, выкупили школу? Купили. Да, года три уже. И что они там робят? Ну все, ремонт свои порядки. Наверное. И будет это их молельный дом, те что? Не, приезжают сюда. Летний лагерь. Религийный лагерь. Свой лагерь. Ну, цікаво. И когда у Леща там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их. Да. И газеты нам Рыжки приносят. На лодке плаваю. Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей, у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, як и все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоный внук Михаил Василевскі стаў хірургам, а цяпер мы заспелі ў доме Дмітрія Макавіза, унука Міхаіла. Дмітрій нарадзіўся ў Расіі, жыве ў Петербургу, на радзіму продкаў прыязджае на лета разам з сям'ёй. Ён падарыў мне унікальную сямейную гісторыю, як ягоны дзед выратаваўся па вайне ад гулага. После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины», что, мол, ты почему не ушел, партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть. В 41-м могли призвать, в 42-м нет. Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через 2 недели уже были. А он працевал немецким шпитали? Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме было пианино. Не знаю, откуда там пианино было в доме. И приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили. Это там, в Черникове? В Черникове, да. Маслица там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку в смысле приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила. Ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивы белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме, там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил, это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да? Там в лучшем случае, там лет 10 каторги. Вот так. Отмазал. Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем. 44 декабря посадили, а в 45-м, в начале года, январь-февраль, это уже его освободили. А перед этим его могли взять еще под час коллективизации? Да? Это было еще давно. Потому что врачом-то он стал в 36-м году. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Угу. Он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, больше этого. Который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушь. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад. Вот. Я помню ту школу. Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, она говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино. Они любят музыку. Что же, говорит, им наше пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он врубал такую громкость. Все слышали. Сустреть у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка «Гарадок», што пад Слуцкам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень. Сёння на свабодзе.